Dawaj, dawaj. Aha. Returnersi, returnersi. Dawaj naraz albo po kolei. DGE 2022. Jedziemy z tym, jedziemy z tym. Yo. Dawaj naraz albo po kolei. Dam im radę jeden. Wykorzystam mózgu całą chemię. Każdą wadę we mnie. Stoję sam lub ze składem pewnie. Ej, mam 7 żyć, tak jak pierdolony Radę Menes. Błyszczę jak Ganymedes. Sieje na sali rwetes. No dalej chodź, kurwa, tylko daj mi pretekst. Mówią jak gra ten menel. Biją hajtu gradem we mnie. Plują jadem na mnie. Lecz czy gra zrazi ziemię? Dziad jest bener, rap to trener. Świat dał mi wenę. Daj mi mikrofon i jest po problemie. Bo mam to spoko brzmienie. Głęboko tkwią korzenie. Ten rap wychował już nie jedno pokolenie. Hip-hop nie umarł. Serce mi bije cały czas. Płynie życie przez te zatłoczone pięciolinie. Iskra jeszcze nie gaśnie. Wybrywam kolejny krążek. Miejscu, którym talent pogrzebać najprościej. Kocur jak Radę Menes. Strasz mi ziomek, ze mną kilka dobrych mord. Jak słuchasz mnie to płonie. Dwie dekady MVP. Milion kołaczy w głowie. Kiedy wchodzę na majka to jest koniec. Dwie dekady na majku jak DGE. Jestem kotem wciąż. Od koloru purpury minęło trochę więcej niż 8 ciąż. Zniosłem z moich linii jak totem ziom. Robiąc jebaną w kotę z flow. Zmieniałem na iPhone'a z mazakiem notes. Yo. W latach, w których pokazywałem jakieś sceny. Brałem te dupy na hotel. Życzenia spełniały jak Radę Menes. Jeżeli myślą o Supermanie, Batmanie, Himenie na majku, niech nazywają mnie Fallenem Gardner Manem. Pisałem zawsze na trzeźwo, ale mówię fuck that damn it. Nieraz po winku tu mam też scenę. Już sram na tę walkę z cieniem. Zwłaszcza kiedy tu wielu newcomerów nie dorasta temu. Ej, co robiłem dekadę temu. Jeżeli masz inne zdanie, mówię spoko nara. I nie wchodzę w polemikę, wolę ciąć komara. Słucham szadę, jebie co w rapie się odpierdala. A te cztery wersy, mordo, kończę zaraz sobie w flow murala. Hip-hop nie umarł. Serce mi bije cały czas. Płynie życie przez te zatłoczone pięciolinie. Iskra jeszcze nie gaśnie. Wybrywam kolejny krążek. Miejscu, którym talent pogrzebać najprościej. Kocur jak Radę Menes. Strasz mi ziomek, ze mną kilka dobrych mord. Jak słuchasz mnie to płoniesz. Dwie dekady MVP. Milion kołaczy w głowie. Kiedy wchodzę na majka to jest koniec. To nie jest jakieś kurwa tralalala srututu. Boi się władza buntu. To gówno ich wysadza z butów. W czasach, w których zdradza Brutus. Diabeł doradza mu tu. To dla uchodźców za kolczastych drutów. To dla nielicznych, których w ogóle coś obchodzi. Co kleją, co się godzi. Truchleje, Bóg się rodzi. To dla rapowych rodzin, dla pięciu dzielnic. Wiesz co dzi? To dla nich góra miodzi. Stąd wychodzi z rap legendy. O tym snuje gawędy. Słów kleje blendy. Jebać trendy. Ze mną z pierwszego solo gęby. Z nimi piję za błędy. W rapie disco polo bendy. Te bez talenty. To jak ukoszenie z kolopędry. I bądź tu kolo mądry. Niech się pierdolą głąby. Mam takie basy, że ci wszystkie wypierdolą plomby. Te traki niosą bomby. Słysząc to śmieją się dziokondy. Białogłowy. Załączam uścisk anakondy. To gówno to skarb narodowy. Ej! Dziadzior to smok parogłowy. Yo. Mam swoje wytyczne, zwyczaje specyficzne. Ten pojebany rap mnie zmodyfikował genetycznie. Hip-hop nie umarł. Serce mi bije cały czas. Płynie życie przez te zatłoczone pięciolinie. Iskra jeszcze nie gaśnie. Wybrywam kolejny krążek. Miejscu, którym talent pogrzebać najprościej. Kocur jak Radę Menes. Strasz mi ziomek, ze mną kilka dobrych mord. Jak słuchasz mnie to płoniesz. Dwie dekady MVP. Milion kołaczy w głowie. Kiedy wchodzę na majka to jest koniec. Jak Radę Menes. Kocur jak Radę Menes. Jak Radę Menes.